meer voor de hand dat de school is geraakt door de Amerikanen toen ze een Iraanse marinebasis aanvielen die ernaast ligt. Israël heeft een hotel aangevallen in het centrum van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Er zouden zeker 4 doden zijn gevallen en 10 mensen raakten gewond. Volgens Israël was de aanval gericht op commandanten van de Iraanse revolutionaire garde die in Beirut zouden zitten. De stad wordt al dagenlang bestookt, maar dat was tot nu toe vooral in het zuiden. Nu voor het eerst ook het centrum. In Rotterdam zijn 3 verkeersregelaars aangereden bij een ruzie. Ze waren het verkeer aan het omleiden en kregen het toen aan de stok met 3 mannen in een auto. De bestuurder stapte uit, een andere nam het stuur over en reed de verkeersregelaars aan. 2 moesten naar het ziekenhuis. Alle mannen in de auto zijn opgepakt. En PSV heeft Ronald Koeman geëerd met een eigen tegel in een Walk of Fame. Koeman speelde 40 jaar geleden voor PSV en werd 3 keer landskampioen. Ook wonnen ze 2 keer de beker en de Europa Cup 1. Later werd hij ook trainer van PSV. Koeman onthulde de tegel samen met zijn kleinzoon en vond het mooi. Vannacht op veel plekken mist. Temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Ook overdag eerst nog mist. Daarna breekt de zon door, het eerst in het oosten. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. We were good. We were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Me, baby.

turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Dangerous. a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Let's undiscover. I see you. turns to morning. The temporary tones of the sky remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you and I, and it's all

doy toda mi vida. Forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamo, let the rhythm take you over. Bailamo, te quiero, amor mío. Bailamo, wanna live this night forever. Bailamo, te quiero. Deeper, I cannot confess. Drowning in the chaos, I can't catch my breath. everybody. This is Nate Smith. Yo, hips. Yo, 538. I was a 10-year train wreck with the last car long neck. I was searching. I've been hurt real bad. Moving on, getting sidetracked. Around me like a change, a crown. inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. I'm Khalid. Ede wordt straks verder gezocht naar een vermiste man van 23, Dominique uit het Gelderse Hilsum. Hij is al meer dan een week spoorloos en meerdere zoekacties leverden niks op. De politie zegt tegen RTL dat hij zorg, water en eten nodig heeft. Op de dag van zijn verdwijning was Dominique helemaal in het zwart en droeg hij een oude rugtas. Twee vogels in dierenpark Wildlands in Emmen zijn doodgegaan door een nog onbekend virus. Het kan gaan om vogelgriep, daarom is het vogelverblijf voorlopig dicht voor bezoekers. Andere vogels zijn onderzocht en die zijn gezond. Ze worden over een paar weken opnieuw getest. Als dan blijkt dat er echt niks aan de hand is, gaat het vogelverblijf in Wildlands weer open. Formule 1-fans zijn extra vroeg opgestaan om maar niks te missen van de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen. Die begint ongeveer nu in het Australische Melbourne. Max Verstappen heeft meteen een zware inhaalrace voor de boeg. Na zijn mislukte kwalificatie start hij ergens achteraan. Pole position is voor George Russell van Mercedes. En in de Eredivisie is Excelsior bezig aan een slechte serie. Ze verloren gisteravond voor de vierde keer op rij. Dit keer met 2-1 thuis tegen Heerenveen. Excelsior staat 15e en moet uitkijken dat het niet verder wegzakt naar een degradatieplek. Eerder op de avond won PSV met 2-1 van AZ. Groningen-Ajax eindigde in 3-1. Op veel plekken mist en het is een graad of 6. Ook overdag is nog mist. Daarna breekt de zon door, het eerst in het oosten. Het wordt zo'n 15 graden.